ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये आलम कोई ना जाने फिर क्यों आए ये सहराओं की हवाओं में कैसे आएगी बाहर तो क्यों है ये